Amuke. Doctor Amu, ayo mama ye ye ye. Nilingi ni ogulu. Gulu mi na pata afiki acholi. Ali ni fundisha lugha ya acholi. Kopango. Kope. kufundisha lugha ya Kikondo.